Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. A hallgatóink közül többen tudják, hogy van a Magyar Rádióban egy másik digitális műsor is, aminek egész pontosan ez a címe, hogy digitális. Minden szerdán délután 5 órakor jelentkezik a Kossuthon, és ott voltam tegnap délután ebben a műsorban, amikor is betelefonált egy hallgató hölgy, akit jártál. Igen. Hát részt veszek abban a műsorban is, és Sáfrány Zsuzsannának hívják azt a kedves hallgatót, aki betelefonált, és elmondta, hogy ő Tanyán él, nincs számítógépe, viszont minden csütörtökön hallgatja a Modem Idők című műsort. De aranyos. Ez azért jó, mert számára mi vagyunk az internet. A mi sokszínűségünkkel, meg nem tudom micsodánk a stílusunkkal, erről is van szó, meg arról is, mintha bekapcsolna a böngészőt, és mindenfélét olvasna, meg látna rajta. A digitális világot mi elképezzük a számára, sőt, olyan kedveset mondott, amitől aztán tényleg elérzékenyültem, azt mondta, hogy mi egy sziget vagyunk a rádió műsorában. Hangulatos, fiatalos, vidám feeling van itt ebben a rádióműsorban. Hogy kitaláltam. De képzeljétek el, milyen hangulata lehet. Este sötétben, kint a tanyán, ahol csak távolból látni a települések fényét, és szól egy rádió, és benne a Petőfi Adón a Modem Idők. Ezt ott élvezettel, örömmel hallgatják. Olyan jó ebbe belegondolni, nem? Cirpelnek kint a tüskök, és közben meg mi szólunk a rádióból. Úgyhogy ezennel is üdvözöljük sok szeretettel Sáfrány Zsuzsannát, és hát én azt tervezem, hogy egyszer majd felhívjuk őt. És ugyanezért egyébként szintén több hallgatónk is tudja, hogy mi egy születésnapra készülődünk idén, hiszen 10 éves lesz a Modem Idők műsor, és ennek kapcsán egy ötlet fogalmazódott meg bennem, mégpedig az, hogy szeretném több olyan hallgatónknak a jelentkezését újra kérni, akik annak idején, néhány évvel ezelőtt itt a műsor környéken felbukkantak. Olyanok, akik annak idején még rajongói klubindítását is előrejelezték, vagy felvetették. Ilyen volt Opászki Dávid. Igen. Emlékszel ezzel? Hogyne. Ő például neked küldött több kérdést. Igen, igen, annak igen. Idején. És földolgoztunk egy pár szót is az infószótárban. Vagy Miklai Dénes, aki 12 éves volt 6 évvel ezelőtt, úgyhogy most már szerintem vagy mutál a hangja, vagy már valami, is van valami programozott, ugye? Nem, ő minden egyes műsort hallgatott, és Varga Gábor kollégánk még el is ment hozzá egy portrét készíteni, hogy hogyan használja otthon a számítógépet, és az édesapja mutatta meg neki a műsorunkat. Igen, emlékszem. Így talált rá. Szóval őket is arra szeretném kérni, hogy jelentkezzenek már nálunk újra, hogy felvehessük velük a kapcsolatot. Miklai Dénes, Opászki Dávid, vagy Szelei Kis Gergely, aki Gargai néven küldött be nekünk szignál változatokat. Horváth Adrián Győrből, szintén 98-ban, vagy éppen Balassa Géza úr Németországból, akit megint csak arra szeretnék kérni, hogy küldje már el nekünk a telefonszámát, hogy hadd léphessünk vele kapcsolatba. E-Magyarország pontot létesítettek a mozgáskorlátozottak számára, vajon milyen speciális igényeket lehet így kiszolgálni. Aztán beszámolunk az NRC piackutató internet használói felméréséről Klenoszki János segítségével. Ezután a most 40 éves Moore törvényről és annak jövőjéről hallhatunk Chatmantől. Gordon Moore tegnap telekonferencián vett részt. A tranzisztorok múltja és jövője. Hogyan lehet védekezni a pornótartalmak ellen? A Kacifánt oldalon olyan keresőt használhatunk, ami nem találja meg a csúnya szavakat. Pokon egyszerű keresés a kacifánt.hu-n. Aztán egy ősklasszikus informatikai kifejezés, amit látsz, azt kapod, itt a kacifántos visivig. Az informatikában az alakhű is lehet betűszó. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Modem Időkben. Nem múlt héten kérdeztem a következő kérdést, hanem két héttel ezelőtt, mégpedig hogy azt, hogy hol található az interneten az Egri csillagok regény teljes szövege. Hát a Magyar Elektronikus Könyvtára megfejtés. Úgy elmondtuk a múlt héten, esküszöm. Igen. Azért én elmondom még egyszer, hogy Csatikában egy kicsit a lelkismert tudalást újra fölébresztem. Azóta biztos elolvastam már olyan izék vagytok. Az interneten is. Figyelj, mostanában megy a tévében, és van egy ilyen kis reklámklip, amiben elmondja egy szőkehajú lány, hogy ő a Egri csillagokból a Born nem iszta Gergelyt komálja nagyon, mert ő a legmenőbb fiú. Jaj, sok jobban tetszik neki, bár az igazi sztár Dobó István, aki olyan határozott, igazi vezéredén is. Jó, oké. Okay. Lépjünk. Snit. És egyébként van humorzsák is. Humorzsák is, igen. Egyébként Dobónak van egy szenzációs beszéde is, a lelkesítő beszéde, egy híres retorikai, tényleg egy nagyon jól megszerkesztett, rövid pici kis szöveg. Na szóval érdemes elolvasni az egri csillagokat is. A honlapunkat a modemidő.hu címen találhatják a kedves hallgatók, és ma is lehet nyerni szoftvert, a McAfee Virusscan-t, valamint a Spring Office-t, a PC Word-ot és a Business Online aktuális lapszámait, és van ma esti kérdés, a következőképpen hangzik, a Moore törvénnyel kapcsolatban teszem fel ezt a kérdést, hány tranzisztor volt az első Pentium processzorban 1993-ban? Hát egy nagyságrendileg pontos választ szeretnék kérni a kedves hallgatóktól. 328 85 55 a telefonszámunk, és segítségként annyit mondhatok, hogy a modemidők.hu előzetes oldalán van egy kis segítő link, amit Spányik Csetmen Balázs segítségével helyeztünk el, ott van egy táblázat. Na, hogyha azt valaki felkeresi, ott meg is lesz a válasz. Tehát 328 85 55, működik a csüti csati, chat.gyalogló.hu. Vagyunk is rajta 9-en. Hurrá! És itt van az asztaltársaság. Szokoli Katalin, azaz Cati, az online rovat vezetője. Jó estét kívánok! Igen, már gondolkodtam lehet, hogy kihagyhatnád az elejét, mert úgyis olyan nyelvtörő, tehát így... Nem, melyik? A neved? Aha. Nem, Szokoli Katalin, teljesen. Jó, okay. Normálisan kimondható. A netnyelvész Bódi Zoltán. Aki csak mosolyog a nem létező bajusza alatt, jó estét. Chatman, azaz Spányik Balázs. Szép estét kívánok. És a házi és rendszergazdája műsornak Szilágyi Árpád, azaz én vagyok, és már is bele csapunk a sűrűjébe. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával a Budapesti Mozgáskorlátozottak Egyesületének budai központjában egy új E-Magyarország pontot adtak át, kifejezetten mozgáskorlátozottak számára. Ez már nem az első ilyen E-Magyarország pont, hanem éppen a második, de az országban található sok száz E-Magyarország pontnak mintegy fele már akadálymentesített. Az új központtal, E-Magyarország ponttal kapcsolatban kérdezte Szalai Dániel László Mónikát, az IHM fogyatékos ügyi referensét. Ennek a ma átadott E-Magyarország pontnak az a jelentősége, hogy egy speciális helyen van, és így nem csak az internet elérést biztosítja, hanem lehetőséget nyújt képzésekre is. Így szeretné a Mozgássérültek Országos Egyesülete nyelvtanfolyamot, számítógépes ismereteket oktatni ezeken a gépeken. Nem újdonság, hogy ezek az eszközök és speciális perifériák mennyire segíthetik a társadalmi integrációját ezen csoportnak. Magyarországon körülbelül az ilyen embereknek a foglalkoztatása az olyan 9% körül mozog, míg más európai uniós tagországokban ez 45% körül van. Egy ilyen E-Magyarország pontot már átadtunk hasonló céllal a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének a székházában is. Mi a helyzet a már meglévő E-Magyarország pontokkal? Összesen 2700 E-Magyarország pont működik szerte az országban, és a pályázati úton létesített E-Magyarország pontoknak több mint a fele akadálymentes, körülbelül 1200 E-Magyarország pont. Természetesen nem csak a fizikai akadálymentesítést jelenti, hanem több helyen is speciális perifériákat és szoftvereket alkalmaznak, például a szövegfelolvasó szoftvereket, hogy a vakok is tudják használni ezt, illetve speciális nagyító programokat, hogy a látássérültek, gyengén látók is tudják használni a számítógépeket. A közelmúltban olvastam egy hírt arról, hogy külföldön kifejlesztettek egy olyan egeret, ami a kézremegésre járó betegségben szenvedők számára is egy ideális megoldást jelenthet. Gondolkodnak-e már esetleg hasonlóban itt Magyarországon is? A probléma az mindig a sorozatgyártás. Egy magyar kutatócsoport fejlesztette ki például a gömbegeret, amire aztán nem találtak fejlesztőt, illetve ugyanígy létezik Magyarországon a fejegér is, ami egy fejre szerelhető segédeszköz, hogy aki se a kezét, se a lábát nem tudja használni, az is tudjon számítógépen keresztül kommunikálni, illetve a vakok számára rengeteg olyan segédeszköz került kifejlesztésre, amire aztán nem találtak a fejlesztők gyártót. És sajnos a magyar piaci szereplők még nem ismerték föl, hogy tulajdonképpen ebben is van üzleti lehetőség, amivel mindenki jól jár, mert egy fogyatékossággal ember is ezen eszközök segítségével tud munkát vállalni, tehát adót fizet, az, aki pedig gyártja, annak számára megnyílik egy piac, és hát profitra tud szert tenni. A beszélgetés végén esetleg mondjuk el a pontos címet, hogy hol található ez az új Magyarország pont. Tehát ez a Budapest 11. kerület, Keveház utca 19. Két hónappal ezelőtt, február elején volt vendégünk Prenoszki János, az NRC piackutató vezetője, akit akkor arról kérdeztük, hogy hogyan lehet kiszavazni a felugró reklámablakokat az interneten. Emlékeztek rá? Hogyne, és mindenféle ötletünk is volt, hogy melyiket szeretjük, melyiket nem szeretjük ezek közül, az internetes reklámok közül. Ez persze csak egy szelete volt ennek a felmérésnek, de mindenképpen érdekes. Úgyhogy itt van most újra, illetve nem soká itt lesz majd Krenoszki János, akivel arról beszélgetünk, hogy az elkészült kutatásnak mik lehetnek az eredményei. Tudnék, és ezt már előre elárulhatom, hogy az alapvető trend az nem változott, hogy a legnépszerűbb kommunikációs forma továbbra is az interneten a levelezés. Felhasználó 96%-a továbbra is használja az e-mailezést. Nem meglepő, szerintem egyáltalán. Azért elképesztő a dolog, hogy mennyire strapabíró ez a kommunikációs műfaj. Ugye? Tehát amikor az internetnek az a polgári formája, kereskedelmi formája, amit most használunk, kezdett elterjedni, akkor ugye rögtön jött az e-mail, mint egy nagyon praktikus funkció, és mindig, még mind a mai napig ez vezet, még mind a mai napig ezeket az embereket, aki hetente egyszer néhányszor használja az e-mailt, és még mellette mondjuk egy kicsit böngész is, azokat az húzza maga után az internetet. Néhány évvel ezelőtt még olyannyira így volt, hogy drasztikusan a leginkább népszerű szolgáltatás volt a levelezés. Amennyire tudom, ez továbbra sem változott meg a sorrend, de második helyre rögtön följött az információkeresés, és az sem alacsony százalékos arányra veszünk. Na ez mutatja szerintem a minőségi ugrást, hiszen aki keres valamilyen információt, az tudatosan kutat utána, és tudatosan keres valamilyen forrást, és tudja, hogy hol induljon el legalább, és ehhez már valami minimális internetes térismeretre van szükség. Ez az egyik legérdekesebb fejlemény, de hogyha minden igaz, itt van a vonalban Krenoszki János. Szervusz János! Igen, szervusztok, sziasztok! Sikerült megtalálni téged a telefon hálózatok rengetegében, és ti viszont már egészen tisztán láthattok az internet hálózatnak a rengetegében, például a reklámokkal kapcsolatban. Ugye ezzel kezdtük két hónappal ezelőtt. Így van, ezzel kezdtük, és most folytatjuk, gondolom. Igen, folytatjuk is. Mi látszik a felmérésetekből? Hát üdvözlöm a hallgatókat. Hát ugye ez a felmérés arra szól, hogy a hazai internetezők milyen honlapokat látogatnak, illetve ezenből egy-egy honlappal kapcsolatosan milyen reklámokat kedvelnek, nem kedvelnek, elfogadnak. Ugye a mostani felmérésben nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk így a média használatra, illetve a reklámok elfogadottságára, és vizsgáltuk azokat a különböző reklámtípusokat abból a szempontból, hogy mennyire elfogadják őket. És hát az a megdöbbentő számunkra egy kicsit, hogy ugye nagyon sokszor próbálták már temetni a bennet, és most mégis az látszik, az jön ki, hogy elfogadott a banner, mint hirdetési forma, hiszen 44%-uknak, hát mondhatjuk úgy, hogy a kedvence, hogyha már egy reklámmal kapcsolatban lehet ilyet mondani. Ezek a reklámcsíkok, ugye azoknak mondom, aki nem ismeri az eredeti kifejezést. Így van, a reklámcsíkokról van szó. János, nem lehet arról szó, hogy a bannert azért fogadják el, mert nem az arról van szó, hogy szeretnék, hanem ez, ami legkevésbé idegesítő. Hát igen, így is meg lehet fogni ezt a dolgot. Ez a legkevésbé olyan technológia, ami zavarja őket, és mégis, amikor szükségük van rá, hiszen azért a reklámok nem mindig csak zavaró tényezők, mert az ember keres valamit, és pont egy olyan reklám hotspot találja előtt, akkor igazándiból rákattint, hiszen a internetezőknek már majdnem a 100%-a kattintott életében legalább egyszer egy benne erre. Igen, tehát és valaki itt most szkeptikusan rázzál fejét, pont Cati, az asztaltársaságunk tagja mondta egyszer, hogy ő bizony szokott ilyen bennerekre rákattintani. Sőt, azt hiszem, hogy a második téma volt a hajformázás.hu, amit egy reklámmal találtál meg. Igen. Tehát időnként igen, hasznos információforrás is lehet. Ezzel szemben viszont a pop-up ablakokkal mi a helyzet? Hát a pop-up az nem kedvenc. Azt nem szeretjük. És akkor finoman fogalmaztál, ugye? És finoman fogalmaztam, és az internetezők mindössze 6%-a mondta, tehát 6%-ról van szó, aki valamilyen szinten elfogadja. Ez egy kicsi szám. Ennél van egyébként kisebb is, az egérkövető hirdetések. Ugye mindenki emlékszik még rá, már hál' Istennek leáldozóban van ez a fajta hirdetés. De a pop-upot mindössze 6%. És ez azt is jelenti, hogy ez a 6%-ot, bár akit elérnek, ugye egy elég magas átkattintási arány van a sima bennerhez képest, szóval figyelembe kellene venni azt egy cégnek, hogyha hirdet, hogy milyen technológiát alkalmazom, milyen hirdetési formát, hiszen a pop-upnál lehet, hogy nagyobb számot ér el, aki átkattint a hirdetésre, mint egy sima bennernél, azonban az a maradék 94% nagyon rossz szemmel nézi ezeket a hirdetéseket, ezeket a cégeket. Ha már az internet idegesítő részeinél tartunk, akkor említsük meg azokat a dolgokat, amik szerintem, ha lehet, még inkább idegesítőek, azok a veszélyforrások, amik az interneten ránk leselkednek. Vírusokról, meg spamekről van itt szó. Ezek közül ki a sztár? Ha lehet kérdezni. Sztár? Hát igen, a sztár ugye a vírus. Aha. Tehát így a vírus az ugye nem szeretik. Első helyen van a vírusok, amelyektől félnek az internetezők. Tehát az internet legnagyobb problémájának a vírusokat tartják. És a másodiknak pedig a spamet. És ezzel ellentétben olyan érdekes, hogy a spammel mégis kevesen védekeznek igazándiból. Tehát mindössze 31% rendelkezik saját vagy szolgáltató által biztosított spamszűrő megoldással. Tehát ez egy kicsit fura ellentmondás, de félnek tőle az emberek, nem szeretik őket. Hát ez nem társág, azt hiszem, negatív társág. Valószínűleg valami olyasmi lehet a háttérben, nem? Hogy a spam az bosszantja őket, de úgy gondolják az emberek, hogy a spam az önmagában még nem okoz kárt, tehát nem teszi tönkre az adataimat, meg a gépet, viszont a vírus az azt teszi, a neki az a így dolga. Van, így van. Meg képzeljétek el, Nyugat-Európában a most készült egy nagyon nagy felmérés, ahol például az jött ki, hogy már nem annyira bosszantja az embereket a spam, mint régen. Megszokták, mint egy forgalmi dugót. Ez érdekes. Hozzátartozik az internethez, jön, ott van, ki tudom törölni, vagy ugye át, még inkább elterjedtek a spam szűrő megoldások. Hozzászoktak az emberek ehhez a fajta negatív hirdetési technológiához, és elég nagy arányal, tehát relatív a nagy arányal, azért rá is kattintanak, hogyha téged érdeklő spam érkezik, akkor nem biztos, hogy spamnek érzed. Tehát azért érdemes csinálni, persze. Van még szerintem nem érdemes spamet csinálni. Pont ugyanez, mint a pop-upnál, a spamnél, és ha mondjuk valaki egy cég imázsára akar vigyázni, vagy egy cég imázsát akarja növelni, akkor ne ezeket a technológiákat használja. Ez ilyen egyszerű megoldásnak tűnik nekem. Ez szerintem ilyen eladásra jó, ahol nem a céget akarod bemutatni, hanem vedd meg ezt a pontosan, igen. Na, hogyha már biztos, pont a vásárlást mondod, akkor azt az utolsó kis szegmást is említsük meg a felmérésetekből, ami a játékokra, illetve az online szórakozásra vonatkozik. Ott mi a helyzet? Hát az online szórakozást tekint, ugye maga az egész internet egyfajta szórakoztató státuszban volt, vagy legalábbis van még a mai napig, amely ugye egyre tudatosabb használat által át fog változni, szerintem egy hasznos internet, de még mindig a szórakozás van előtérben. És itt ebben a játék ugye egy elég nagy szegmens, hiszen az internetezők 37%-a rendszeresen játszik az interneten, na de csak 4% fizet online játékokért. Ez egy érdekes dolog, de azt hiszem ez egy nem csak magyar sajátosság, de magyarokat már még inkább jellemző, hogy kevésbé harmadból fizetni. Fernoszki János, köszönjük szépen a felmérésről az adatokat. Aki még részletesebben szeretne elmélyülni az információkban, az a honlapotokon megtalálja továbbiakat? Ja, már nincs itt a János. Hát, minden akkor majd bizonyja. Utána nézünk ennek nrc.hu. is. Igen, meg a mi honlapunkon is egyébként elérhetővé tettünk egy prezentációt, tehát hogyha valaki azt szeretné megnézni, akkor kukkantson be a modemidők.hu-ra. van egy születésnap ezen a héten, de nem egy személynek a születésnapja, hanem egy törvénynek, ami azért csak idézőjelben törvény, mert nem egy olyan exakt természettudományos vagy jogi törvényről van szó, hanem inkább egy ilyen érdekes, megfigyelt összefüggés, amit valamikor 40 évvel ezelőtt vett észre egy Gordon Moore nevezetű úriember, aki az Intelnél dolgozik. És éppen ő az, aki a főszereplője annak a telekonferenciának, amit tegnap szerveztek Amerikában. Balázs, mit tudtál meg erről? Nagyon, nagyon érdekes egyébként az egésznek a története. Tehát ő 40 évvel ezelőtt egy felkérése írt egy cikket, ami arról szólt, hogy 1965 és 75 között, tehát az elkövetkezendő 10 évben hogyan változik meg a technológia, hogyan változnak meg az elektronikus eszközök. Egy elektronikai magazinban egyébként. Így van, mert így van. Akkor még ilyen, hogy számítógépes magazin, még nem volt értelme ilyenről beszélni. Uh-huh. És akkoriban az integrált áramkörökön 30 komponens volt, tehát ezek lehettek tranzisztorok vagy rezisztorok, bármi. Viszont az ő laboratóriumukban, az Intelnél már volt olyan integrált áramkör, ami 60 volt. Azt ugyan egy évvel később akarták kiadni, de ebből gondolta ő azt, hogy hasára csap és megsatszolja, hogy nagyjából akkor minden évben ezek szerint duplázódni fog, illetve pontosabban visszanézett az előző évekre, és akkor is azt látta, hogy ezek így folyamatosan duplázódtak valahogy úgy évenként, úgyhogy ebből alkotta meg ezt a jóslatát, tulajdonképpen ez egy jóslat volt. És ami aztán 75-ben valóra is vált, tehát amikor 75-ben visszanézett, és látta, hogy teljesen jót jósolt, döbbenetes egyébként, hogy miket jósolt meg abban a cikkben, Akkor elkezdett gondolkodni azon, hogy vajon miért, hogy hogyan sikerült ezt a fejlődést elérni. Ez is nagyon érdekes, három okot említett. Az egyik az, hogy a 10 év alatt a technológia annyit fejlődött, hogy nagyobb sűrűséggel tudtak komponenseket rakni az integrált áramkörökre, ezért több tranzisztor fért el, nagyobb csipeket is gyártottak, tehát lehetővé vált nagyobb csipek gyártása, illetve ami a legérdekesebb, az az, hogy kiszorítottak minden felesleges részt az áramkörökből, tehát nem volt ilyen olyan rész, ami szabadon maradt volna. Viszont a 10 év alatt ennek elérték a határát. Tehát a 75-re már nem maradt olyan üres rész, igen, ahova még lehetett volna rakni. És éppen ezért, se lehetett megcsinálni. Éppen ezért 75-ben megváltoztatta a jóslatot, és azt mondta, hogy innen, pont ezért, mert a harmadik oka kiesett ennek azoknak az okoknak, ami ezt hajtott előre, 75-ben úgy döntött, hogy megváltoztatja a jóslatot, és azt mondta, hogy 2 évenként fognak megduplázódni a tranzisztorok, és ez áll azóta is. Tehát a Moore törvénye, vagy jóslata, akkor végül is így hangzik leegyszerűsítve, hogy 2 évente megduplázódik a tranzisztorok száma a processzorokban, ami hát többé-kevésbé azért így zajlott az elmúlt években, és egész mostanáig is így. Bámulatosnak találja egyébként, igen, hogy a mai napig így van. Még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, nagyon sokféle Moore törvénye terjed az interneten meg a köztudatban. Például az egyik ilyen az, hogy 18 hónaponként megduplázódik a számítógépek teljesítménye, ami nem a Moore törvénye. Ezt egy kérdésre mondta el egyébként, hogy ezt David House mondta, aki akkoriban az Intelnek az elnöke volt. Tehát ez tőle származik, és ez nem keverendő össze a Moore törvénye. Ez nagyon érdekes, mert ez azt jelenti, hogy gyorsabban duplázódik meg a PC-k teljesítménye, mint ahogy a tranzisztorok mennyisége, amit tulajdonképpen a PC lelke. Mert tudni, hogy nem csak ettől függ, hanem sor más dologtól is. Például a felhasznált memóriától is függ az, hogy a számítógépünknek milyen a teljesítménye. Így van. Meg a rajta futó programoktól is. Buszsebesség, mindenféle egyéb dolog. Nyilván egy sor dologtól. Megkérdezték tőle, hogy meddig marad ez így, tehát meddig fog kitartani, igen, még a motor, és ezzel kapcsolatban nagyon érdekes. Mondott, azt mondta, hogy 2-3 generációt, a technológiai generációt lát előre, ami önmagában nagyon érdekes. Ő beszél egyébként, Gordon Moore. Ő beszél alattunk? Igen. A telekonferenciából hallunk egy részletet. És azt mondta, hogy nagyjából 10 és 20 év közé satszolja ezt a bizonyos időszakot, amíg el lehet menni, amikor nagyjából bekövetkez, elérik majd azt a határt, aminél nem lehet tovább fejlődni. És erre mondtam neked a műsor előtt, hogy az Intel nyilvánosan is hangoztatja azt a sajtó előadásait, meg a sajtótájékoztatóin, hogy náluk a szépen, a páncélszekrényben megvan 10 évre előre, 10-15 évre előre az, hogy mit fognak kiadni, milyen lépésekben adják ki az új technológiákat. Tehát ez nem elképzelhetetlen egyáltalán, hogy Gordon Moore erről lát akár 10-15-20 évet. Ami egyébként mindig döbbenetes, de hát a valósággal ilyen viszonyban áll a technológiai fejlesztés. Tehát ugyan elő lehetne venni azt a tervet, ami mondjuk 10 év múlva működik, és valószínűleg meg is tudnák valósítani, csak hogy az út, ami odáig vezet, azt nem szabad kihagyni, hiszen ha kihagynák, akkor összeomlana a processzor ipar. Hát jó egészséget szerintem Gordon Moore-nak. Bizony. És Catinak merre vezettek az online, vagy online útjai az interneten? Elég kacskaringósak az útjaid, nem? Hát nem, csak ilyen kis nem. érdekességként akartam, okay. vagy érdekes felvezetésként. Kacskaringós útvonal, kacifántos dolgokhoz. Igen. Ez a kacifánt egyébként egy roppant egyszerű dolog, tehát nem is értem, hogy miért ezt a nevet adták neki, hogy kacifánt. A műsorokban már rengetegszer beszéltünk ugye a biztonságos internetezésről, és arról, hogy hogyan védjünk meg gyerekeket az internettől, vagyis hát az internetes tartalmaktól. Rengeteg ilyen vendégünk is volt, és én megtaláltam az első olyan keresőt, nem azért, mert zseni vagyok, hanem mert most már elérhető és használható az a kereső, amit gyerekek számára készítettek, és bizonyos szavakat nem értelmez, és nem mutat ki rájuk találatot. Nem anyuka akarsz lenni? Hogy ne szeretnék anyuka lenni, de ez most hogy jön ide, hát, Árpi? Mi másért keresnél ilyen oldalakat? Nem kerestem. Hiszen gyerekekre kell így vigyázni, nem? Buktam. Itt csöppentem. Aha, értem, beleütköztél az interneten egy ilyen oldalra. Én abszolút nem kerestem, de nagyon tetszett, ilyen kis rajzos, kis csillagos, kis színes, kis csili-vili. Na és mit tud ez a kacifánt? Mondom, bizonyos szavakat, ugye hát a gyerekeknek találták ki, és mindenre, amire kíváncsi a gyerek, ugye hát ezt kiadja a találatokat, azokkal kapcsolatos weboldalakat, de vannak olyan szavak, amik még 18 éven aluliakra nem nagyon tartozik. Bár ők használják ezeket a szavakat, igen, tudjuk és a gyerekkorunkból. Hát kíváncsiak, kipróbálják, és hogyha egy ilyet rak elé a szülő, akkor ezeket a weboldalakat nem fogják megtalálni. Ezek azok a szavak, amiket az amerikaiak négybetűs szavaként mondanak, vagy az angolok? A britek mondják így, hogy négybetű szavak, és ami egyébként érdekes módon érvényes a magyar nyelvre is sok esetben, hogy ezek ilyen négybetű szavak. Szóval ezeket nem találja meg a kacifánt. Nem, és teszteltem, és próbáltam, és tényleg, és nem. Még a legkacifántosabb kifejezésekkel sem működött. Fú, miket tudhat, Szati. Igen. Bizony. Hol lehet megtalálni az oldalt? www.kacifánt.hu Mit mondanak a csetelők, Balázs? A csetelők elmondták a nap beszólását, miszerint Catifánt. Ez a te változatod. Na, megyünk is tovább, még van 3 percünk, info szótár, és benne egy régi-régi kifejezés, bár nem Gordon Moore idejéből, hanem egy kicsit újabb időkből. Igen, igen, igen. 70-es években született egyébként egy kutatás eredményeképpen. Visivig, vagy Visivig, ahogy angolosan kiejtve. Szerintem ez a legbonyolultabb szó az infószótárban, ami eddig előfordult. Egy angol kifejezés azt mondja, hogy what you see is what you get. Tehát amit látsz, azt kapod. És ennek a kezdőbetűit. Ennek a kezdőbetűiből alakították ki ezt a rövidítés betűszót. És rendkívül, tehát zseniális, ennek egy nagyon nem használatos, egy nem elterjedt magyarítása, az alakhű, ami úgy gyorsan akartam mondani, azt látod, amit kapsz hűen. Ha ezeknek a kezdőbetűit összeolvasjuk, abból lesz az alakhű. Zseniális, nem terjedt el a dolog. Valószínűleg azért, mert annyira kézenfekvő, hogy mit jelent ez a technológia. Valójában... Egyrészt, másrészt meg maga a technológia ma már idejét múlt, vagy ez a kifejezés, nem a technológia ez, hanem nem. Egy módszer, ami ma már idejét múlt, hiszen minden egyes szerkesztő program, aminél ez szóba jöhetett, ezek esetében teljesen természetes, hogy azt látjuk a képernyőn, így amit van. Aztán a nyomtatás után, vagy mondjuk az interneten láthatunk. Igen, hát mondjuk a ilyen webszerkesztő programok esetében azért lehetnek még eltérések itt. Tehát gondoljunk csak arra, hogyha egy weboldalt sima HTML formátumban kódolunk, akkor az nem visivig, tehát nem alakhű kódolás, viszont hogyha valamelyik szerkesztő programot használjuk direkt erre a célra, akkor miközben szerkesztgetjük a dolgokat, már látjuk, hogy fog kinézni. A legegyszerűbb módszer, nem is gondolnánk arra, hogy alapvetően a modern szövegszerkesztő azok mind visivig módszerrel működnek. Tehát pontosan úgy látom a szerkesztett dokumentumot a képernyőn, mint ahogy a nyomtatón fogom látni. És nosztalgiával emlékszünk szerintem vissza Balázsra. Igen, a doszosokra, amikor az hogy lássad, hogy fog kinézni ilyen. Nyomtatás után. Milyen jó túl lenni ezen az időszakon. Eddig tartott a Modem Idők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztalt társaságát hallották, viszont hallásra.